saçlarını geri versene. Çeksin lan daya götüme, kurşun uygun mevsime. Dönsün dünya tersine, umutlarımı geri versene. Koştum caddelerde, sıkıldım sahtelerden. Timsah katrevesen ben hayatımı sorgularken. Koştum caddelerde, sıkıldım sahtelerden. Timsah katrevesen ben hayatımı sorgularken. Çek silahını daya göğsüme, kurşun uygun mevsime. Dönsün dünya tersine, umutlarımı geri versene. Çek silahını daya göğsüme, kurşun uygun mevsime. Dönsün dünya tersine, umutlarımı geri versene. Birazcık sağımda, birazcık solumda, yürürken yolumda sen ol hep yanımda. Birazcık sağımda, birazcık solumda, yürürken yolumda sen ol hep yanımda. Çek silahını daya göğsüme, kurşun uygun mevsime. Dönsün dünya tersine, umutlarımı geri versene. Hayatımı sorgularken koştum caddelerde, sıkıldım sahtelerden. Timsah katrevesen ben hayatımı sorgularken. Çek silahını daya göğsüme, kurşun uygun mevsime. Dönsün dünya tersine, umutlarımı geri versene. Çek silahını daya göğsüme, kurşun uygun mevsime. Dönsün dünya tersine, umutlarımı geri versene. Birazcık sağımda, birazcık solumda, yürürken yolumda sen ol hep yanımda. Birazcık sağımda, birazcık solumda, yürürken yolumda sen ol hep yanımda. Çek silahını daya göğsüme, kurşun uygun mevsime. Dönsün dünya tersine, umutlarımı geri versene.